Słuchaliśmy grupy Tears for Fears bez Kurta Smitha z dwóch płyt wydanych w latach 1993-1995, najpierw z albumu Elemental, Break It Down Again i Good Night Song, a później z płyty Raoul and the Kings of Spain, utwór tytułowy i Falling Down. Później Roland Orzabal zawiesił działalność grupy Tears for Fears i wrócili dopiero w roku 2004, ale już z Kurtem Smithem. Płyta nosiła tytuł Everybody Loves a Happy Ending. Closest Thing to Heaven i Call Me Mellow. Dwie piosenki z płyty grupy Tears for Fears, wydanej w roku 2004, a zatytułowanej Everybody Loves a Happy Ending. Płyta nie okazała się sukcesem ani artystycznym, ani komercyjnym, w związku z czym grupa znowu zawiesiła działalność na wiele lat, ale wrócili zarówno Roland Orzabal, jak i Kurt Smith przed kilkoma laty albumem The Tipping Point. From the candy man, get your truth from the shelf. Don't buy into the fairy tale, just be good to yourself. 'Cause you know that I love you, girl. You're my way out of hell. But I've just one more song to sing, one more story to tell. Take a trip to America. Let the wind blow right through. Your breathing, disaster, this is you and I. Za nami cztery piosenki z płyty The Tipping Point, wydanej w roku 2022. No Small Thing, utwór tytułowy, czyli The Tipping Point, My Demons i End of Night. Album dotarł w Wielkiej Brytanii aż do drugiego miejsca listy bestsellerów albumowych. Nie bez przyczyny, dlatego że to jedna z najlepszych płyt grupy Tears for Fears w całej karierze. Teraz wracamy już do nagrań Martyny Jakubowicz. Płyta Bardzo Groźna Księżniczka i ja z roku 1986. badań tych jest ich chyba ze 100. Czy w ogóle sypiam i z kim? I jaki jest stan mych kont? Dzwonią i ja biję się jak wąż i zawsze kusi mnie ty. Ta reporterka i jej mąż mogli zaśpiewać raz mi. Twarz. odpadam, ja tylko sobie gram i bądź poezją, bądź zaklęciem. Trzy utwory z drugiego albumu Martyny Jakubowicz, drugiego studyjnego, Bardzo groźna księżniczka i ja. Teraz już przechodzimy do płyty Wschodnia wioska, wydanej w roku 1988. Sprzedać. Wschodnia wioska, gorąca sień i złoty przez palce piach. Wszystkie piosenki pochodzą z trzeciego studyjnego albumu Martyny Jakubowicz, Wschodnia wioska, płyty, która ukazała się w roku 1988. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa z piosenkami Martyny Jakubowicz z płyty Patchwork. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.